Jak długo można utrzymać się na ataku serca? No można długo. Hanging on a Heart Attack, zespół Device, z którym przekroczyliśmy gromnicę też może i godzinę piątą. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Nie wiem, jakie dwa wyrazy chciałem skleić. To nic. A w związku z tym, że jest to porządne radio, to podaję prognozę pogody na teraz. To, co się dzieje teraz za oknem, bo może ktoś nie widzieć, może ktoś... Ostatnio widziałem takie domy, gdzie to... Nie wiem, taka moda jest jakaś chyba. Bardzo nowoczesne, drogie domy. I ściana cała i takie jakieś taki pionowy pasek. Paseczek taki cienki, że okno jakieś to... Taka, ja wiem. Ale to może dla zwierząt przeznaczone? Nie, ale to zbyt ładne to okno było, więc to chyba dla ludzi. Wszędzie ściana, jakieś malutkie okno. No... Dobrze, no po prostu jak widać moda odzieżowa i moda budowlana mają różne swoje ślepe uliczki. Ale do brzegu Bałtyku, tam gdzie znajduje się Polska albo Hel, nazywany właśnie przez Wikingów Helem. I tak, zaskoczeń nie ma, chociaż troszeczkę są. -9 w mieście, które kiedyś nazywało się Stalinogród, teraz nazywa się Katowice i to jest, na Katowice są najzimniejszym miastem w tej chwili. O godzinie 5 rano w Polsce. Natomiast miastem najcieplejszym jest Zielona Góra oczywiście oraz Wybrzeże, Gdańsk i Sopot. Pomiędzy mniej więcej -8 w Suwałkach, po -7 w Białymstoku, Olsztynie, Bydgoszczy i Szczecinie oraz Poznaniu, -6 w Łodzi oraz Rzeszowie i Krakowie, zaś -5 w Warszawie, Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim. I tak jak mówiłem, -4 w Lublinie, -3 w Zielonej Górze, tam najcieplej. Generalnie chmurki zasłaniają księżyc. Jeśli ktoś chce księżyc oglądać, to będzie oglądał chmurki. Jeśli chodzi o mgły, no to proszę po prostu uważać. I nie, o inżynier mgłowy w tej chwili dostarcza jeszcze komunikat, więc proszę uważać. To wszystko, są zdani państwo tylko na siebie. Po prostu. Albo też na to, żeby założyć, bo zimno jest. Zimno jest niemożebnie. Nie może być tak zimno. Ja się nie zgadzam po prostu. Musi nastąpić ocieplenie. Ja żądam ocieplenia. Ale zanim ocieplenie nastąpi, można wciągnąć tak zwany dziadowski sweter. Dziadowski sweter, no jest taka postać, na przykład prezydent z Białegostoku, kandydat na prezydenta Polski, taki ma sweter dosyć już wytarty i długo noszony. To czy jest dziadowski, no jest to troszeczkę już ocenne, no tego nie powiem, ale dziadowskie swetry się zdarzają, ale żeby grupę rokową nazwać dziadowski sweter, no to już trzeba mieć głowę. To naprawdę trzeba mieć głowę. A tak się właśnie nazwali nasi ziomkowie zza wschodniej granicy, prezentując jednocześnie utwór pod tytułem Zwiezdy. Yeah. одной из них посмотрел под возможно. Я какой-то котик из мема, который обязательно выживет. Но есть одна проблема. Мое тело уже не дышит. Zespół Dedowski Sweter, czyli nie muszę chyba tłumaczyć, Zwiezdy też chyba nie muszę tłumaczyć, jaka jest nazwa piosenki, wszystko wiadomo. A nawiązując do mojej prognozy pogody, tu widzę, że Państwo tak obrazek dotyczący I Wanna Be Your Dog bardzo, bardzo doceniam. Tu Pan Adam chyba pije kawę, tak troszeczkę naokoło. 5:05, czyli SOS. Rzeczywiście, drogi Nikiforze, nie zwróciłem na to uwagi, że może być ta godzina w ten sposób interpretowana. Tak, gromnica jako duża świeczka wielokrotnego działania broni i świeci. Świecą i bronią, można powiedzieć. A pan Marcin nawiązuje do mojej wypowiedzi na temat pogody i inżynierów mgłowych, którzy jeszcze nie dostarczyli raportu. Inżynier mgłowy to chyba ja, dziś mgieł nie stwierdzam. No i dobrze, no to w takim razie terenowy inżynier mgieł nie stwierdza, więc również na antenie mogę stwierdzić, przepraszam, mgieł właśnie. Dostałem też łamiącą wiadomość od kolegi Fabińskiego, Fabiana, przepraszam, że pan Lars Göran Petrov nie żyje. Był to fundament szwedzkiego death metalu, zespoły Entombed między innymi, Nihilist i inne tego typu zespoły. Bardzo rzadki nowotwór przewodów, które są blisko wątroby, zewnątrzwątrobowych przewodów. I tak ponad 49 lat pan żył, wokalista. No Entombed nie mam w tej chwili, no nie mam tego utworu, nie mam tego zespołu, ale mogę dla pana Petrova zagrać coś innego, bo akurat, no, koincydencja, synchroniczność, mawiał Carl Gustav Jung, więc akurat jest na podarędziu, gotowy do odpalenia, utwór zespołu Cold Cave, Zimna Jaskinia, Promised Land, Ziemia Obiecana, więc właśnie może niech przez kamienie tutaj zimne pan Lars Göran Petrov przejdzie do tych obiecanych fruktów, które podobno są po drugiej stronie, a w zależności też od światopoglądu te frukty mogą być inne, bardziej zmysłowe albo bardziej spokojne. Być może to właśnie zależy tylko od temperamentu. W takim razie specjalnie na tę okazję zespół Cold Cave i Promised Land. Thank you. Cold Cave, Promised Land, to właśnie było to. A za chwilę będzie pewien człowiek, który obchodzi urodziny, a ja tymczasem próbuję resztki mojej cyfrowych zdolności jednak aktywować, bo czasem jest tak, że włączymy jakąś opcję i to się im dłuższy wiek, im starszy wiek, tym dłużej to się, tym częściej się to zdarza i potem nie można czegoś wyłączyć, ale wszystko jest chyba w porządku. Rzeczywiście pan Karol przypomina o rocznicy Jurija Gagarina, o rocznicy urodzin Jurija Gagarina. Powiem tak, będzie. Coś będzie z tej okazji. Natomiast my jesteśmy po rocznicy, po dniu imienin kobiet, tak powiedział właśnie Krzysztof Kononowicz. I pan Zbyszek proponuje tutaj gorący temat, jak to jest być kobietą. My, faceci, tego nie wiemy. Może panie wreszcie nas oświecą. O, mogą świecą, panie, nas oczywiście również puknąć po głowie, ale myślę, że to tak samo jak opisywanie, jak to jest być mężczyzną. No, nie mamy skali porównawczej. Gdybyśmy przechodzili z ciała do ciała, odczuwali ciało takie albo inne, mielibyśmy skalę porównawczą, wtedy można by było o czymś mówić. Natomiast osadzeni w jednym ciele, no ciężko jest mówić, jaki jest, bo jest to cała dla nas dostępna rzeczywistość. I tyle, więc w dwie strony jest to ciężkie, a o tym być może też śpiewa, w piątek będzie miał wokalista Blur urodziny, zespół Blur właśnie w utworze Girls and Boys. We'll be right back. Blur, Girls and Boys Who Love Girls Who Love Boys. Jak to zwykle bywa, kochamy to, co dla nas mniej dostępne. Chociaż z wiekiem człowiek też jest, zaczyna być świadom tego mechanizmu i nie daje mu się tak nawrać jak kiedyś, jak będąc młodszy, na tą szarpaninkę lekką przeciąganie emocjonalne. Blur to już było. A zresztą czasem, a przecież to widać od razu, jak mawiał Dario ze Ślepnąc od świateł. Tak, oczywiście pewne rzeczy widać od razu. Na przykład opiekunki do dzieci mają takie oko, że mniej więcej rozpoznają sytuację. Młode dziewczyny, które wchodzą i rozpoznają sytuację. Au Pairs była taka kapela w ogóle z Birmingham w 78 roku powstała. No, 5 lat grali, ale coś tam zagrali i między innymi piosenkę o tym, że jest to oczywiste. It's obvious. We'll be right back. O, Pearls, it's obvious. Tam dużo stali, dużo blachy zostało przewalcowanej w środku utworu. No, typowa nowa fala, odgłosy mechaniczne, odgłosy przemysłowe. Bardzo dobrze, bardzo ja się cieszę z takich fragmentów, fragmencików, a pan Roman jedzie do Hradec Kralowe i w dodatku ma urodziny. Panie Romanie, jak Gagarin, no być jak Gagarin. Jest pan, widzę, w podobnym wieku do mnie, to ja poczekam z tymi urodzinami, dlatego że ten utwór zespołu Armia, który za chwilę będzie, no może nie do końca jest urodzinowy, więc ja panu coś tu wyszukam specjalnego, to jak najbardziej. Zaglądam również do Ciżby tutaj, która pisze, no pisze, czy płci szlachetne różnice miłe wszystkim pod przymusem. No ja nie wiem. No nie wszystkim przecież ci szlachetne różnice muszą być miłe pod przymusem. Panie Adamie, no to właśnie byłby przymus. Nie idźmy tą drogą. I również jestem tutaj, widzę, obdarowywany grobami Jurija Gagarina. Bardzo ładne groby, bardzo ładne nagrobki. Stonowane raczej, estetyczne, w miarę minimalistyczne, muszę przyznać. Rzeczywiście, no Gagarin umarł jak umarł, Komarów trochę wcześniej i no cóż, co można powiedzieć. Astronautyka, a raczej kosmonautyka, bo był to Związek Radziecki, wymagała poświęcenia, ale być może nie tylu niedoróbek, które zdarzyły się w locie Władimira Komarowa. I była kiedyś ulica Władimira Komarowa w Warszawie. No nie wiedzieć czemu została zlikwidowana, dlatego że ten człowiek, no jedyną rzeczą, którą zrobił, no to był kosmonautą po prostu. Ale jemu już nic nie przeszkodzi pewnie. I taki jest tytuł utworu zespołu Armia. Utworu, który mi się kojarzy mocno, strasznie, ciężko, ale jako, że jest jeszcze noc, jeszcze jesteśmy w świcie cywilnym, no to jeszcze można, jeszcze przystoi ten utwór Armii. Nic już nie przeszkodzi. No... to właśnie chyba taka tranzycja tam następuje ze świata materialnego do niematerialnego w takich ciężkich bardzo warunkach. nic już nie przeszkodzi. No, głęboka taka piwnica, sztolnia, magazyn, coś się przetacza, ta żarówka na drucie. Mam dosyć konkretny obraz związany z tym utworem. Zimny beton i zimna kapiąca woda. I druga matryca perinatalna Stanisława Grofa, czyli beznadzieja, czyli nie ma wyjścia, jest jedno tylko wyjście z takiego miejsca. Ale może już wystarczy. Zabierz mnie do głębszych nocy. Też był kiedyś taki obraz pana Kozaka. Chyba pamiętam nazwisko malarza, grafika Kozak. Powoli zbliżamy się do końca, jeszcze 20 minut. No właśnie o tej porze warto już mówić godzinę, za 26 jest w zasadzie. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Podstawowe pytanie, które zadałem jeszcze przed początkiem audycji, czy Bruce Lee musiał umrzeć, bo zdradził tajemnicę klasztoru Shaolin? No nie zostało rozwiązane, ja rozumiem po prostu. No cóż, na takie pytania ciężko uzyskać odpowiedź. Państwo piszą, również różnie piszą, a dla pana Romana cały czas trzymam coś w rękawie. Nie zapomniałem o dzisiejszych urodzinach, więc będzie coś. Perła armii, antyarmii, ta waltornia jak ślimak czasów. Tak, waltornia banana. Chociaż to może wizualnie, na wyobraźnię wizualną mocno wpływać. Jest niesamowita piwnica, sztolnia, magazyn, pani Alina pisze. Tak. No dobrze. W takim razie czas na następny utwór, ale to on jeszcze nie będzie tym utworem, którym chciałbym zakończyć dzisiejszą audycję, żeby taki postawić kluczyk, kropkę na D. To będzie zespół Suicide. No, czasem tak zespoły się nazywają, ale gdyby skutecznie wprowadziły swoją nazwę w praktyce, to zespołu Suicide już by nie było. A utwór pod tytułem Shadows i ma w sobie coś ta melodia, muszę przyznać. No ma. I akurat na tę porę się nada. ahead of her time. She's here, black star singing queen. Black woman, fighting for all. She's here for all of us to see. A rage is six and blue. Oh dear Lord, she's here and I'm on my knees. Sweet sexy lady, she does. Sweet sexy lady, she does. Sweet sexy lady, she does. Sexy lady, just like jazz. Oh, she dance. Oh, she dance. Oh, she Suicide Shadows. No, taki klimatyczny utwór. Pan Zbyszek napisał, nie pan Zbyszek, tylko ktoś inny. Pan Zbyszek swoje napisał, to inna rzecz. Oj, właśnie mi się wszystko skasowało bardzo dobrze. Czasem po prostu tak bywa. Czasem tak bywa w życiu, że się wszystko kasuje. Ostatnio miałem taki przypadek. No właśnie. Oczywiście. Klimat jak Trainspotting. Bardzo, bardzo, bardzo cieszę się, bo właśnie taki klimat chciałem uzyskać jak Trainspotting. Także jeśli ktoś tak czuje tę audycję, to świetnie. Może nawet ktoś zapadł się w dywan, tak jak główny bohater tego filmu. A my przechodzimy do końca, ale jeszcze sobie skręcimy. No, zdałoby się, że do Prypeci, czyli opuszczonego miasta koło elektrowni Czarnobyl, ale jednak nie. Okej, Dumer, nazywa się kapela, ja to już grałem. Nightwalk in Pripyat, to jest utwór i myślę, że Argentyńczycy, bo to oni marzą o tym, żeby ta poleskie bagna wejść i w pobliże różnych nuklearnych ruin, w pobliżu nuklearnych ruin być, jak kiedyś średniowieczne zamki, tak teraz pozostałości elektrowni atomowych wywołują różne romantyczne frankensteinowskie skojarzenia. Okej, Dumer, grupa argentyńska Nightwalk in Pripyat, proszę. Okej, Dumer. Night Walk in Pripyat. To już było. A teraz właśnie specjalnie dla pana Romana, który napisał: dziś Gagarin i ja też z trasy do Hradec Kralowej. Tak sobie pomyślałem, że może jako maszynista jedzie popularną lokomotywą Gagarin. Ale wszystko stało się jasne. Urodziny Gagarina, które jeszcze będziemy świętować w Annałach Migały pojutrze o godzinie 2:00. A tymczasem właśnie dla pana Romana, który na piękne czeskie trasy się właśnie przetacza, grupa Messer Chaps, czyli Surf Rock prosto z Sankt Petersburga, niejaki Oleg Fomczenkow, czyli Oleg Gitara Kula, Evgeni Lomakin, czyli Rockin' Eugene na bębnach i Swietłana Nagajewa, last but not least, Zombirella na basie. Messer Chaps w surfującym coverze utworu pewnego brytyjskiego zespołu. A jaki to zespół, to nie powiem, to państwo napiszą. Jest to pewien tytuł zaczynający się na la. A co to będzie, to posłuchajmy. Tak, drodzy państwo, i piękna odpowiedź pani Alina, Joy Division po jednej. Oczywiście Joy Division, Love Will Tear Us Apart w wersji surf. Swoją drogą, gdyby surf muzykę typu surf przerobić przez mocny przester, wyszedłby black metal, no ale to inna już inszość. I jeszcze pana Zbyszka zacytuję: potępiam tych, co na parkingach siedzą w autach z włączonym silnikiem. Trują mnie, siebie i wszystkich innych. Dokładnie, panie Zbyszku, ja też mam okno na parterze i muszę wychodzić do nich, ale pokornie gaszą te silniki. Ja apeluję po prostu o pewną świadomość. Potrujemy się wszyscy, jak będziemy z włączonymi silnikami stać. No dobrze, i plus jeszcze ktoś narzeka na smog sam, paląc auto po prostu na postoju. Dobrze, i tym społecznym apelem o ostrożność, o rozwagę chciałbym się z Państwem pożegnać. Michał Migała. Kosmiczne opowiadania a propos Jurija Gagarina. Kosmiczne opowiadania Marka Bilińskiego. Wspaniały klip kręcony w połowie lat 80. Tam nieco może wzięte z amerykańskich filmów. Bardzo dobrze. Kreatywność to sztuka kreatywnego właśnie łączenia innych rzeczy. Do usłyszenia. Słyszymy się pojutrze. Pa! Zapraszamy do reklamy. W prastarej puszczy poruszenie. Okazy duże i małe opuszczają swoje nory, pieczary i dziuple, by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy.